مجھے فرمایا چاہیے کہ جاجا بندی میں کوئی غلط نہیں, تو میں جاجا بندی میں پیش کر رہا ہوں. نثار دانی پا رے رے گا ما پا دا گا ما رے گا رے سا آ آ دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا, دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا. کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے, اس سے کیا کہیں کیا کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے, وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا, وہ جو ایک شخص ہے کیا خبر تھی جو میری جام میں گھلا رہتا ہے, گھلا رہتا ہے. نثار دانی پر رے گا ما پا ما پا نی دا نی سا دا نی گا ما رے گا دا نی پا رے گا ما پا دا گا ما رے گا رے سا. کیا خبر تھی کہ میری جہاں میں گھلا رہتا ہے, ہے وہی مجھ کو سرے دار بھی لانے والا, دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا. میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا जलते। मैंने देखा चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। दोस्त तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्तोता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, दोस्तोता नहीं हर हाथ आने वाला। तुम तकल्लुफ का भी इखलास समझते हो फराज, दोस्तोता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला। वही अंदाज, वही अंदाज है जालिम का जमाना।